राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 16 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो कर्तव्य के विषय में पूछते हैं। कर्तव्य शब्द है, इसमें अर्थ है दो। व्याकरण की रीति से कर्तव्य शब्द बनता है, उस शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो करना चाहिए और एक कर सकते हैं। ये दो चीज होती है, वहाँ कर्तव्य होता है। कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं होता। कई भाई बहन पूछते हैं कि हम गीता पढ़ नहीं सकते, तो गीता पढ़ना उनका शक ही नहीं, सकते ही नहीं, तो उन्हें क्या कर्तव्य हुआ। और जो नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता। झूठ कपट बारदात शादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं करना चाहिए, वो भी कर्तव्य नहीं होता। और नहीं कर सकते वो भी नहीं हो सकता। जैसे संस्कृत पढ़ो तो ये पढ़ना नहीं चाहिए तो नहीं है, पर पढ़ना आता नहीं, पढ़े हुए है नहीं, तो वो भी उनके लिए कर्तव्य नहीं होता। जो कर नहीं सकते वो भी कर्तव्य नहीं होता, और नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य असली वही होता है जो शास्त्र की दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से करना चाहिए। दूसरी बात, कर सकते हैं तो शक्यार्थ है और विद्यार्थ है, ये दो चीज है खास। विधि मनु करना करो, ये मत करो, तो ये बात है। और एक बात याद आ गई, गीता जी कोई बात पूछोगे, कल मैंने कहा पूछे पूछो, याद नहीं आया अभी, देखा जब याद आया। तो गीता में कर्तव्य की इतनी विलक्षण बात है जो और जगह इतनी मिलती नहीं है, मेरे को नहीं मिली है। है तो मैं जानता नहीं, मेरे सामने ऐसी पुस्तक आई नहीं कोई। जितना गीता में कहा है, ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आता, ईशावास्य मिदम सर्वम यद किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजीता माघ्रता कस्य सिद्धनम। ये जो उत्तरार्ध है ये कर्मियों की मूल है चीज। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मानो त्याग पूर्वक भोग भोग। और माघ्रद कस्य सिद्धनम, कस्य सिद्धनम माघ्रद गृद अभिकाक्षायाम इच्छा में, किसी के दूसरे की हक की बिल्कुल मतलब चीज। और तेन त्यक्ते न, कर्मयोग का नाम त्याग का है गीता ने। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च, त्याग का तत्व बताओ। तो त्याग करके कर्मयोग का वर्णन है। सांख्य और कर्मयोग का वर्णन कल कहा था 18वें अध्याय में। त्याग नाम कर्मयोग का है, जो पहले त्याग बताया है फिर त्याग बताया है। तो पहले त्याग बताया केवल त्याग, भगवान की उपासना साथ में नहीं है। 12 श्लोकों तक त्याग का ही वर्णन है। और त्यागी का वर्णन है। त्याग के स्वरूप तामस राजस सात्विक दिन बताए और फिर तीन श्लोक त्यागी के वर्णन का है। ये खास त्याग क्या है तो त्याग में इतनी प्रशंसा है, इतनी महिमा है, हद हो गई है। गीता के देखने से, इसके पढ़ने से, मनन करने से, विचार करने से, कथन करने से बहुत विलक्षणता मालूम देती है। मैंने ये बात संक्षेप से तो कही है। गीता पढ़ने के बाद जब तीसरा अध्याय मैंने लिखना दिखाया तो तीसरे अध्याय में ये बात आई कि मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए नाम जप कीर्तन स्वाध्याय श्रवणक मननक निर्ध्यासनक तत्व पदार्थ संशोधन समाधि निर्विकल्प सर्वकल्प समाधि निर्वी समाधि, ये क्रम है वेदांत का। मैंने वो बताया ये क्रम है तो इसकी जरूरत नहीं है। इतनी विलक्षण बात बताई। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत। परम श्रेय अवाप्स्यत, परम श्रेय जिसको वास्तविक कल्याण कहते मुक्ति कहते वो हो जाएगी। कृष्ण कहे कि परस्परम भावयन्त। अब ध्यान देकर आप सुने, कई बातें याद आई है, याद नहीं आता भूल जाता हूँ। घर में जितने भाई बहन रहते हो आप, अपना स्वार्थ है, अभिमान है, दो चीज बड़ी घातक है, इसका त्याग करो। अभिमान भी ना हो और स्वार्थ बुद्धि भी ना हो और दूसरे का हित कैसे हो। तो घर में जितने रहते हो, एक एक भाई एक एक बहन, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके उनको सुख पहुंचाओ। ये खास बात है। गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक लिखी है, बहुत बिक्री होगी, बहुत जल्दी। इतनी पुस्तक कोई हमारी लिखी हुई इतनी बिक्री नहीं है जितनी ये बिक्री है। अब जिसको देते हैं वो कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। क्या यही बात, इतनी बात, अभिमान का त्याग कर और दूसरे का हित करो और स्वार्थ की बुद्धि का त्याग कर, यही बात है। आप पढ़ लेने वाले उसमें इतनी बात है। किसी के साथ व्यवहार करो तो अभिमान का त्याग कर करो, उसकी हित के लिए करो। तो दूसरों का हित कैसे हो, ये मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। पशु पक्षी और देवता कोई नहीं कर सकते, ना नरका का जीव कर सकता है, ना स्वर्ग के जीव कर सकते हैं, ना पशु पक्षी कर सकते हैं, ना भूत प्रेत पिशाच कर सकते हैं। सृष्टि में एक मनुष्य है, उसके ऊपर ये भार है कि वो कर्तव्य का पालन करे। आज ऊंधी दृष्टि हो रही है कि मनुष्य के लिए पशु पक्षी चीज वस्तु बनाई है, मनुष्य को उनके लिए बनाया है। बात है ये आज उल्टी हो रही है। आज तो बहुत हत्या हो रही है, बहुत नीचे जा रहे हैं, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा ऐसा अनुमान होता है। भविष्य में जानता नहीं हूँ क्या होगा क्या नहीं, पर नतीजा बड़ा खोटा होगा। अब होने लग गया है खोटा नतीजा। पानी पाने वाला आदमी नहीं है, ऐसी दशा गांव में आदमियों की हो गई है। एक दो घर के ऑपरेशन करो तो पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़े हो गए हो और पानी कौन पावे, मर गया दोस्त मेरा तो मर गया, सब है नहीं बोल। तो ये बड़ी दुर्दशा होने वाली है, फिर भी मानते नहीं है। क्या बताऊं, किसी क्या हिंदुस्तान था, क्या हो रहा, क्या एक विलक्षण ये दुनिया का गुरु था, आज गुलाम हो रहा है। यार गुलाम होने की तैयारी बढ़िया हो रही है कि अगर इस तरह के गुलाम हो जाए। बड़े बड़े नेताओं ने त्याग किया और दुख पाया, उसको मुफ्त में इन लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं, ये दशा हो रही है। ये शरीर तो वे इतना देर रहेगा नहीं, रहेंगे वो देखेंगे, नतीजा बड़ा खराब होगा, ऐसी दशा चल रही है। अब मैं विषय पर आ जाता हूँ कि स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित करना, ये आपस में करो, आपका कल्याण मुफ्त में हो जाएगा। मैं दृष्टांत दिया करता हूँ कि दो आदमी बैठा दिए, सामने भोजन की सामग्री रख दी, भूखे तो दोनों ही, मन दोनों के हाथों में यहाँ लकड़ी बांध दिया। तब यू कह दो खाओ ना, खाओ कैसे, तो क्या किया उसमें से परोस करके, वो तो उस हाथ में दे दे, वो उस हाथ, दोनों तृप्त हो गए। ये कर्मियों की प्रणाली है। हम अपने द्वारा दूसरों का हित करें, सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, कल्याण करें दूसरों के लिए। अपना जीवन अपने लिए नहीं है, केवल दुनिया का हित करने के लिए है। ये व्रत ले लें और इस व्रत से पहले एक व्रत दूसरा और ले लें। किसी का बुरा नहीं करना है, भला करना और बुरा नहीं करना। इसमें लोगों ने भले करने को तो अच्छा माना है, महत्व दिया है, पर बुरा न करने को महत्व नहीं दिया है अभी। और बुरा न करना एक नंबर की चीज है, भला करना दो नंबर की है। बुरा न करना दरिद्र से दरिद्र, धनी से धनी, विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, कमजोर से कमजोर, बुरा न करना कर सकता है। भला करना अरबपति करोड़पति के हाथ की बात नहीं है। सबको कैसे भला कर देगा, सबको राजी कैसे कर देगा, सबको धनी कैसे कर देगा। अरे बुरा न करना इतना तो सुगम है और इतना ही महत्व की चीज है, बड़ी भारी चीज है, ये मामूली चीज नहीं है। न किसी की बुराई करना, न बुराई देखना, न बुराई सुनना, न बुरा सोचना। अपनी तरफ से किसी का बुरा कभी सोचे नहीं। अब देखो, हिंदू और मुसलमान लड़े और मुसलमान मर गए तो चित्त में राजी होते हैं, ये बहुत पाप की बात है। हम बुरा चाहते हैं उनका, ये बात हुई, हम कहते हैं बुरा नहीं करते, हम बुरा नहीं चाहते, तो उनका बुरा होने पर राजी होते हो तो अनुमोदन आपने किया है, बुराई आपके मन में है दूसरे के प्रति। किसी ने आपका बुरा किया, उसका बुरा हो जाने आप राजी होते हो तो आपके मन में बुरा करने की है। इस कसोटी को कसो, बुरा किसी का नहीं। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। अरे भलाई न करो, कम से कम बुरा तो मत सोचो। वज्रम पुनः निर्दय कसे है तो दूसरे का बुरा न करना ये पहले कर लो। आज ही आप अगर मन में विचार कर ले, न तो मैं बुराई करूंगा कहूंगा, न बुरा करूंगा, न बुराई सुनूंगा, न बुराई सोचूंगा, चार बात इसमें ये बात और आ जाएगी। ये चार बात का नियम कर ले कि आज से किसी का बुरा नहीं करूंगा। ये कर्मयोग की नियम है, इसलिए यहाँ से कर्मयोग से होगा। जो कर्तव्य का पालन करना है उसको कर्मयोग कहते हैं। बहुत महत्व की चीज है कर्मयोग। तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थे। गीता कर्म संन्यासी हमेशा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताती है। कर्म संन्यास मान सांख्य योग, ज्ञान योग, इससे कर्मियों को श्रेष्ठ बताती है गीता। अरे संन्यास तुम महाबाहो दुख माप तुम अयोग, बिना कर्म योग किए संन्यास प्राप्त करना कठिन है। और योग योग युग तो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो सांख्य योग तो पराधीन है और कर्मयोग स्वाधीन है। गीता के देखने से ऐसा स्पष्ट होता है और विचार करने से मेरे मन में आती है ऐसी बात। बढ़िया बढ़िया बात है। तो किसी का बुरा न करना, ये ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, जितने योगी सब के लिए बात खास है। जो साधन करना चाहता है, पारमार्थिक उन्नति चाहता है, चाहे भक्ति मार्गी हो, सांख्य मार्गी हो, कृषि मार्ग में चलने वाला ज्ञान हो, सब के लिए ये बात है। दूसरा बुरा ही न करे, बुरा न सोचे, बुरा न कहे, बुरा ही न सुने, किसी बुराई में सहमत न हो, किसी बुराई का अनुमोदन न हो। कृत कार्य तक अनुमोदित ये सब हिंसा है। तो किसी में जो सहमत हो जाते हिंसा होती है, ये हत्या होती है। साथ में परमात्मा की प्राप्ति और छोड़ नहीं सकते हत्या भी, कैसे प्राप्ति होगा। आप जितना कर सकते उतना करो, पर नगण लायक मत काम करो। ये पहले बात है, खास बात पहले है कि किसी की बुराई सुनो मत, बुराई करो मत, बुराई देखो मत, बुराई सुनो मत। बुराई से आप अलग हो जाओ, आप भले आदमी आप साफ हो जाओगे। हम लोगों में प्राय करके, मेरे भी आपके भी जची हुई थी मेरे भी, कि भलाई करके आदमी भला होता है। परंतु मार्मिक बात ये मिली है मेरे को कि भला हो करके भलाई करता है। कर्ता से क्रिया होती है, कर्म कर्ता के अनुरूप होता है। कर्ता जब तक भला नहीं होगा, भलाई करने से वो भला नहीं होगा, बुराई छोड़ने से भलाई होगा, और क्या होगा। किसी की बुराई मत करो, आप स्वतः भला हो जाएंगे। अरे स्वतः भला होगा, स्वतः कल्याण हो जाएगा, और क्या करना पड़ेगा, स्वाभाविक भले हो जाओगे। मंद कर्म जो करे भलाई, या संत की बात है, उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर्म जो करे भलाई, अपने तो भला करना है, भलाई सोचना है, भलाई करना है, ये कर्मयोग है असली। बुराई नहीं करना किसी की, बुरा नहीं समझना, बुरे में राजी नहीं होना, बुराई में सहमत नहीं होना, बुरा सोचना नहीं, दिल से ये निकाल दे कि बुरा किसी के नहीं करेंगे, कल्याण सत्य हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तत्व का खास अंश है ये, तो तत्व को ठीक करना नहीं है, केवल बुराई के करने से ही ये बंधन में आया है। बुराई न करने बंद छूट जाए, छूट जाएगा, करके देख लो आप, बहुत लाभ, बड़ी शांति मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवत्। कोई दुख का भागी नहीं, पर इस बात को पक्की पढ़ो, फिर आप सब भला होगा। बुराई छोड़ने पर दो अवस्था होगी, एक तो भलाई करेगा अथवा कुछ नहीं करेगा, तीसरी अवस्था नहीं होगी। आप विचार करो, फिर उस शंका का पूछ लेना। बुराई छोड़ दी हमने तो क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे अथवा भलाई करेंगे, और क्या तीसरी बात बताओ, आप सोच लो, बताओ कि तीसरी बात है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं करेगा तो बुराई नहीं होगी, बुराई करने में बलवान की आवश्यकता है, निर्बल आदमी बुराई नहीं कर सकता। कोई भी बुराई करता है तो बुराई करने की शक्ति है उसमें, वह शक्ति का दुरुपयोग है ये। अब वो नहीं करेगा तो क्या, कुछ नहीं करेगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये समझ रहा है। मामूली बात दिखती है, परंतु बड़ी विचित्र बात मेरे को मिली है, संतों से और गीता जी से मिली है, मेरी खुद की नहीं है। मामूली तो नहीं, बुराई नहीं छोड़ने वाला कोई साधन नहीं कर सकता है जी? बुराई नहीं छोड़े तब तो कोई साधन नहीं कर सकता, कैसे साधन करेगा? अरे बुराई छोड़ने पर साधन करने की जरूरत नहीं, साधन स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा, शांति स्वाभाविक मिलेगी बुराई छोड़ने से। तो इतनी बात है, भविष्य बड़ी दामी बात है ये। तो कर्तव्य क्या है कि बुराई न करना, ये पहला है, इसके बाद में भलाई करना अथवा चुप रहना। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ गीता जी की, जो मैंने समझी है। कुछ भी आप करते हो, चाहे चिंतन करो, मनन करो, निर्देशन करो, समाधि करो, निर्विकल समाधि करो, करने में आपको प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ेगा, मन का, बुद्धि का, अहम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। प्रकृति के सहारे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कर्तृत्व आप में पैदा होता है प्रकृति के संग से, आप में खुद में कर्तृत्व नहीं है। प्रकृतिवत कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथा अकर्तारम् आत्मानं पश्यति। अकर्तारम् अकर्ता पर शुद्ध हो जाएगा, और अकर्ता अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ये संसार रहित हो गया। कर्तृत्व भोक्तृ संसार, संसार मात्र कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अरे करना होगा तो प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना प्रकृति के सहारे कुछ भी कर नहीं सकते आप। वो करना करने का वेग है एक भीतर। तो ये जो कर्मयोग क्या है, कर्मयोग है वेग निकालना है। कर्म करने का जो वेग है, अपने लिए करोगे तो अनंत जन्म बीत जाए तो वेग मिटेगा नहीं, और केवल दूसरों के लिए ही करना है। अपने लिए ध्यान भी नहीं है, जप भी नहीं है, कीर्तन भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। दुरुपयोग मत करना भाई, इसका दुरुपयोग करने हम कुछ भी करना नहीं है। आलस में, प्रमाद में पतन हो जाएगा, नरक हो जाएंगे। ये बात खोल देने से बड़ा फायदा है, ये बात खोल देने से फायदा है, नहीं तो समझ नहीं आती। तो इसका दुरुपयोग हो जाए नहीं करने से, तो इसको दुरुपयोग मत करना, कृपा करना। इतनी दुरुपयोग तो आलसी हो जाएंगे, करते करना कुछ नहीं, करना है ही नहीं, ये आलसी है, ये प्रमादी है, अधोगत संधि तामसा, अधोगति को जाते हैं। इस बात से दुरुपयोग मत करना, इस बात का हमें करना नहीं है। क्योंकि कर्तृत्व आप में नहीं, कर्तृत्व भगवान में ही है। तस्य कर्तारम् विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। गीता दर्पण में भगवान और भक्त है, भगवान और जीवन मुक्त है, उनकी साधर्मता बताई है, साधर्मता। तो जो लक्षण भगवान में वही भक्त में वही ज्ञानी में तत्व की मैं जीवन मुक्त में है, क्या वही लक्षण भगवान में है, सधर्मता का प्रकरण है इसमें। कर्म गीता दर्पण में, गीता दर्पण में प्रकरण है, उस प्रकरण में सब खोज कर बताया है। आप देखो कृपा कर तो गीता में क्या क्या है उनकी बातें मिली। गीता दर्पण है, दर्पण दर्पण में मुख दिखे जो दिखे गीता से, उसमें गीता दर्पण है वो, तो उसमें ऐसी बात लिखी है। तो उनके लक्षण आप में हो जाएंगे बरोबर, परंतु आलस्य और प्रमाद में मत पड़ जाए, ये न करने का दुरुपयोग है। तो करना किस लिए, अब तीन बात बताता हूँ, तीन खास बात, तीन शक्ति आप में है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, चौथी शक्ति नहीं है। इसके अवंतर आ जाएगी सब, धर्म काम अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ सब इस अंतर्गत है, तीन बातों के अंतर्गत आ जाएगा। आप लिख लो, याद कर लो और फिर सोच लो और शंका उठे फिर पूछो, मेरे से पूछने मेरा आनंद बहुत आता है, कोई पूछे समझ करके प्रश्न खड़े मेरे अच्छा नहीं लगता है, परसों मैं धारणा करूंगा आपकी दमकाऊंगा फिर विशेष बाहर चले गए तो ऐसा नहीं है। करने की जो अपनी है वेग, ये करने का केवल प्रकृति और प्रकृति के कार्य में है, तो प्रकृति का कार्य संसार है, संसार के लिए ही करना है, अपने लिए करना है ही नहीं। और करना सब पूरा का पूरा सबके हित के लिए करना है, करने का प्रयोग दूसरों के हित करना, ये सार बात है कर्तव्य की। करना मात्र केवल दुनिया के हित के लिए करना, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सुनो कहो, सब दूसरे हित के लिए, सुनो भी उसके लिए, करो भी उसके लिए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसके लिए करना मात्र दूसरे के लिए। यार जानना अपने आप को कि मेरा स्वरूप क्या है, ये जानने का प्रयोग केवल अपने पर करो। ये कई तरह की विद्या जानने, कई तरह के हुनर जानना, कई तरह की कला जानना, ये जानने का सदुपयोग नहीं है। जानना अपने को, स्वरूप क्या है, तत्व स्वरूप अपना क्या है, ये जानने का प्रयोग इसमें करो, और मानने का प्रयोग भगवान में करो। भगवान को जान नहीं सकते, भगवान के जानने के लिए बहुत सी बातें मैंने सुनी है, सीखी है, परंतु वास्तव में परमात्मा माने ही जा सकता, जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि से हम परमात्मा को जान नहीं सकते, प्राप्त कर सकते हैं पर जान नहीं सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि है कथा अनंत है, अनंत नामा नहीं है, अनंत महिमा। अब अनंत को आप कैसे कब्जे में कर लोगे, तो उसको तो मान लेना है, आपको मान लो। तो मानने की शक्ति भगवान में लगाने की है, और जानने की शक्ति स्वरूप में लगानी है, और करने की शक्ति संसार में लगाने की है। करने की जितनी सामग्री है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, और इंद्रियां है, अंतःकरण है, और सामर्थ्य है, ये सब प्रकृति की है। अगर प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति के कार्य संसार में लगा देना, आप पूर्ण हो जाएंगे, आपका ऋण अदा हो जाएगा। और जब तक दूसरों का ऋण है तब तो मुक्ति नहीं होगी, ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती। पापी की मुक्ति हो सकती है, क्योंकि पाप का फल दुख होगा, भोगने से नष्ट हो जाएगा, ऋण का फल दुख नहीं है। ऋण जिसका लिया है उसको देने से उसका ठीक होगा, वो माफ करे तो बिल्कुल माफ हो सकता है, परंतु ऋण की मुक्ति नहीं होती। माफ हो जाएगी मुक्ति हो जाएगी, पर वो उसके अधीन है, जिसका ऋण है उसके अधीन है, आपके अधीन नहीं है। आप उसको राजी कर लो ठीक हो जाएगा। जैसे माँ का ऋण कोई चुका नहीं सकता, माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता, कोई भी, किसी की ताकत नहीं है चुका दे। जिससे हम परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, योग की प्राप्ति कर लेते हैं, वो सामग्री माँ ने दी है। कोई कहते हैं मेरी चमड़ी का जूता कर माँ वो पहना दू, पूछे चमड़ी कहाँ से लाया, कोई बाजार में मिलती है, ये तो माँ की है। तो माँ जितना ऋण किसी का नहीं है, वो माँ भी राजी हो जाती है, ऋण हो जाती है। थोड़ी सेवा करो, माँ के हाथ से भोजन कर लो, माँ राजी हो जाए, इतनी सस्ती बात है, इतनी सस्ती, बड़ा भजन आदा हो जाएगा, खुश हो जाएगी माँ। और वो खुश होने के लिए रात दिन तैयार बैठी, तो राजी हो जाएंगे। मैंने बूढ़ी बूढ़ी माइयों के हाथ से भोजन पाया है, मेरे पिता में असर बताऊं, बहुत जल्दी करता है। बूढ़ी माँ जी बैठा हमारे पास में कपड़ों रखे, मैं कहूँ माँ जी मारे जितना तो आपके पोता है, अब गूठ कैसे रखो आप? पोता पर पोता पोता है मारे देता तो स्वामी जी धीरे जीवो, थोड़ा सा धीरे जीवो। इतनी किस्म है दया, भिक्षु को मैं तो भिक्षा देने वाली माई, ऐसी बात है। तो इनमें एक विलक्षण शक्ति है देने की, ये देने की शक्ति है माँ में, इतनी बाप में नहीं है, भाइयों में नहीं है, माताओं में है। तो उसका ऋण है हमारे पास, उनको राजी कर लो ऋण राधा हो जाएगा। ऋण उतार नहीं सकते माँ का, बचपन में कितना तंग किया है माँ को, अब आपको और हमारे को याद नहीं है, पर दूसरे बच्चों को देखो सत्संग में बालक रो रहा है, सबकी दृष्टि से कौन बालक रो रहा है, सबकी दृष्टि, हम भी कहते हैं बालक सुब रहो, सबका तिरस्कार की पात्र बनती है माँ के लिए, बच्चे के लिए, बालक के लिए कितना कष्ट उठाती है, और शर्मिंद होती है, ले जाती है बाजी, दुख पाती है, बालक बालक समझते ही नहीं कुछ भी, बालक कुछ पता ही नहीं है माँ कितना दुख पा रही है। इस वास्ते माँ का ऋण है, ऐसे संसार मात्र का ऋण है। तो दूसरों का हित करने का अर्थ क्या हुआ, ऋण चुकाना है। बिना जगत की सहायता के राजा महाराजा करोड़पति अरबपति भी अपना निर्वाह कर नहीं सकता, सड़क में चलता है तो खुद दसवें जमाई है, वृक्ष में बैठता है, किसी धर्मशाला में रहता है, किसी की सहायता के बिना महाराज पानी नहीं मिल सकता उसको, धन हो गया राजा हो गया तो क्या हो गया, दूसरे सहायता लेनी पड़ती है। इस वास्ते संपूर्ण दुनिया का हित करना, स्वार्थ छोड़ करके, अरे ऋण तो उतार दो, स्वार्थ पीछे करो, पहले ऋण तो उतार, तो मात्र दुनिया का हमारे पर ऋण है, हम उतार दें ऋण तो करना मात्र दुनिया के लिए, पीछे ऋण नहीं रहेगा, क्यों, करने की सामग्री संसार की है, करने की सामग्री सब संसार की है, स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल सूक्ष्म सेवा होती है, सूक्ष्म में भजन ध्यान जब होता है, और कारण से समाधि होती है, समाधि में कारण से ही होता है। तो ये शरीर के सब दूसरों के हित के लिए करने से, ये शरीर प्रकृति का संसार का है, जो संसार के काम में लगा दिया उनमें जाओगे। अब इसमें ये तरीका बताया ना, जैसे आपने जब करते हैं ध्यान करते हैं, उसको दूसरों के हित के लिए करने के लिए कैसा करना चाहिए? उसके लिए सबका कल्याण हो, जब मैं करता हूँ इसका फल सबका कल्याण, ऐसी विचित्र बात है। देखो भाई मैं कहता हूँ शेठ जी की बात तो आप बुरा मत मानना, मेरी भावना है, आप समझ लेना कि उसके जचुड़ी धुन है, ऐसी ऐसे कहता है, ऐसे मान लेना, वो बेअकल आदमी है, धुन जचुड़ी जी कहता है, यूं समझ लेना। शेठ जी के सामने बात आई, बड़ी विचित्र बात है, आपको सुनाता हूँ। शेठ जी ने कहा कि जितने संत महात्मा हुए हैं अभी तक एक कुर्सी खाली है, उस कुर्सी पर नहीं पहुंचा कोई भी। शेठ जी कहा मेरे को पता है उसका, मैं पता सबको ही हो सकता है, वो होता ही होगा, उस कुछ नहीं पहुंच सकता है। महाराज आपको क्या पता वह खाली है कुर्सी, इसका क्या पता कि हम लोग इतने बैठे हैं ना, मुक्त नहीं हुई हमारी, तो हम नहीं पहुंचे। दुनिया मात्र का कल्याण कर दे ये एक कुर्सी है कि सबका ही कल्याण कर दे, 50 का 100 का 1,00,000 का 10,00,000 का कल्याण किया है लोगों ने, महात्माओं ने संतों ने बहुतों का कल्याण किया है, परंतु मात्र जीव का कल्याण कर दे ये अभी तक हुआ नहीं है, अरे अब हो सकता है। पुराने लेख पढ़े थे, पुराने व्याख्यान जो बहुत वर्षों की कल्याण शुरू ही नहीं होता, उनसे पहले शेठ जी बीमार थे रतनगढ़ में, तो शेठ जी कहते थे, कल्याण संपादक थे, वो संपादक नहीं थे उस समय में, वो भाई जी लिखते थे, वो काफी मैंने सुनी है पढ़ी है, तो उसमें लिखा है ऐसा कि ऐसा एक साधन है और उसको मैं जानता हूँ और उस उद्योग में मैं हूँ, मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, उसके मन में कामना उत्पन्न न हो ऐसी शक्ति आ सकती है, ऐसे कई भाई है, परंतु सबका कल्याण हो जाए ऐसा भाई है नहीं, और मैं भी उसको पूरा कर सका नहीं हूँ, मैं उस प्रयत्न में हूँ, ये बात लिखी। वो क्या है कि कुछ भी करे, जप करे, ध्यान करे, समाधि करे, भीतर में भाग, इसका फल दुनिया का कल्याण हो, इसका फल दुनिया का कल्याण हो, मेरा नहीं, न मम उच्चारण करते, न मम मेरा नहीं, ऐसे करो, सब जितना भजन ध्यान करो रात दिन, और दुनिया मात्र का कल्याण हो, ऐसा करे तो ऐसा कल्याण कहते एक भक्त हुआ, ऐसा ऐसी शेर कहानी कहते थे, ऐसा भक्त हुआ उसके सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मांग वरदान मांग, तो कहा महाराज वरदान दो तो पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मांगो सो दूंगा, नहीं तो मांगने में क्या बात है, भगवान ने प्रतिज्ञा क्या करा, और मैं दूंगा बोल मांग, कि महाराज के मैं तो बात आता था मांगो वो देना पड़ेगा वो दो, तो भगवान ने कहा प्रतिज्ञा मत करा तू मांग ले, तो कि महाराज इन जीवों का कल्याण कर दो, सब जीवों का कल्याण कर दो, कहते ये तो हो नहीं सकता, तो आप सर्वसमर्थ कैसे हुए, इसका नहीं हो सकता सर्वसमर्थ कैसे हुआ, आप ये कह दो कि हो नहीं सकता, ये तो है नहीं, मतलब हम मान ही नहीं सकते, आप सर्वसमर्थ हो दुनिया कल्याण कर दो, कि दुनिया का कल्याण तो कर दे पर उनका पाप कौन भोगे, कि आप तो भोगा और मैं भोगूंगा, दुनिया का कल्याण दुख हो पाप है मैं भोगू एक और आप भोगो, कहते तीनों को भक्त को सब दुनिया का पाप भोगा ये कैसे करें, तो माफ कर दो भोगना हो तो मेरे को भोगा दो और नहीं तो माफ कर दो आप, भाई ऐसे कैसे कर दे तो कैसे हो जाएगा, तो फिर पहले क्यों कहा मांग, कि भैया मैं हार गया तू जीत गया, कि मेरी जीत में फायदा क्या हुआ, कोरा राजी कर दो मेरे को तू जीत गया मेरी क्या फायदा, दुनिया मात्र कल्याण चाहता मेरा फायदा नहीं, तो मैं तू जीत गया मैं हार गया माता ऐसा काम नहीं चलेगा, तो कैसे दो ऐसा तो भाई नहीं, तो कैसा हो सकता है, तू जो कहेगा तेरा कहना करेगा तेरा दर्शन करेगा तेरा विचार करेगा तेरा चिंतन करेगा उसे कल्याण हो जाए, तो ऐसी बात मना इतनी सही क्या करें, आप कल्याण नहीं कर सकते, तो ऐसे शेष जी कहते थे कि ऐसा है वो क्या है, कि जिस घर का अन्न खा ले तो उसका कल्याण हो जाए, दर्शन कर दो कल्याण हो जाए, चिंतन कर दो कल्याण हो जाए, बात मन तो कल्याण हो जाए, ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है, पर भविष्य होती है त्याग से, मेरा नहीं और सबका कल्याण करो, अरे भाई स्टेशन पर जल भरने के लिए जाते हैं तो जल मैं भरू पहले वो दो अगर वो अगर करे ऐसा नहीं सब बोले सबके दो तीसरा ही भरो गाड़ी हो जाएगी पानी तो मिलेगा नहीं, एक एक लोटा भर रहे कैसे मिलेगा, दूसरा ले ले दूसरा ले ले, तो जयराम जी की, तो भाई त्याग में कठिनता तो होती है, कठिन न होता त्याग तो त्याग भी बहुत संत हो जाते बहुत हो जाते, ऐसा त्याग तो कठिन तो है पर अमृत फल बड़ा अमृत है, त्याग एक एन अमृत तो मानस हो वेद कहते हैं, एक त्याग से अमृता की प्राप्ति हो जाए, एक त्याग मात्र से एक कभी वो कही ऐसे छोटे छोटे आते ऐसा एक एन त्याग एन न मेद या न बहु न श्रुति न बहुत बड़ी श्रुति आती है, त्याग एक एक त्याग से, क्योंकि त्याग राग तो कारण गुण संग सदस्य योनि जन्म सो उस दिन में गुणों का संग आसक्ति राग ही तो कारण है, त्याग होगा तो राग नहीं होगा तो क्या होगा कल्याण होगा, क्या होगा कहाँ जाएगा वो तेरे कल्याण होगा, तो ऐसी बात है, तो कहते ऐसे मैं जानता हूँ मैं कर नहीं पाया हूँ, मैं अगर कर लूं तो मेरे घर की रोटी ऐसी हो जाएगी, रोटी खा लो कल्याण हो जाएगा, आ जाओ कल्याण हो जाएगा, पानी पी लो कल्याण हो जाएगा, पर मैं कर पाया नहीं हूं, क्योंकि परिवार को लेकर साथ चलता हूं तो मैं ऐसा कर सका नहीं, ये बात उसमें तो बहुत पारंपरिक बात है, पुरानी कल्याण शुरू नहीं हुआ तो उसे पहले ज्यादा पुरानी बात है, मैंने सुनी वो लिखी हुई, सबका कल्याण हो सकता है, जब एक का कल्याण हो तो हजार का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, सबका भी हो सकता है, सीधी बात है, नहीं तो एक का कल्याण कैसे होगा, एक होगा तो रास्ता एक के लिए तो पांच के लिए दस पचास हजार लाख दस लाख सबके लिए हो सकता है, बात तो एक ही है, तो इस बात से ये जो त्याग है ये कर्मयोग है, इसका नाम कर्मयोग है, अपना नहीं, अपने स्वार्थ नहीं। तो कर्तव्य नाम किसका है कि दूसरे का हित, तो अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित। ज्ञान योग में मिलेगा तो प्राप्त इमामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत हो वो प्राप्त हो जाते हैं। तो सबका हित कैसे हो, केवल हित चिंतन करो, हित करो, कल्याण हो जाएगा। तो साधु हो चाहे गृहस्थी हो, बात यही करनी है, भाई हो चाहे बहन हो, हम सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सब परमात्मा प्राप्त कैसे हो जाए, सब भक्त भगवान भक्त कैसे हो जाए, भगवान के सम्मुख हो जाए। आप चिंतन यही करो, यही आपका चिंतन है, यही भजन है। भगवान से यही करो, संतान से यही करो, देवताओं से यही करो, गंगा माई में स्नान करके वहां ऐसी कृपा करो, सबका कल्याण हो जाए। हर समय यही बात, सर्वभूत हिते रता, रता कहने का तात्पर्य आप सबका कल्याण कर सको, हित कर सको, ये ताकत आप में नहीं है, परंतु आपकी प्रीति होनी चाहिए सबके कल्याण में, ये तो कर सकते हैं ना। एक संपूर्ण दुनिया मिल करके एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, तो सबकी इच्छा एक आदमी कैसे पूरी करेगा। ध्यान दिया ना आपने, सब दुनिया मिलकर के एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो सबकी पूरी एक आदमी कैसे करेगा। तो इच्छा पूर्ति नहीं, रति हमारी त्याग में है, सबके हित में हमारा प्रेम है, हम चाहते हैं कि सब कल्याण हो जाए। करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु चाहने की सामर्थ्य भी नहीं है। क्या आपके भाव की भी सामर्थ्य नहीं है आप में, क्रिया की सामर्थ्य नहीं है, पदार्थों की सामर्थ्य नहीं है, पर भाव की सामर्थ्य तो है ही। यार भावग्राही जनार्दन है, तो कर्मियों का भाव ये है। उसी तरह तो मैंने बात बताई थी कि कर्ण निरपेक्ष साधन बताया, तो मैंने कर्मयोग को निरपेक्ष, कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष साधन है। अब कर्मयोग भी निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष बताओ, आश्चर्य आ गया बात का। अरे भाई दूजों के लिए ही करना है तो कर्ण कहाँ, कर्ण तो क्रिया सिद्धि में तो होता है, ये कार्य सब के सब क्रिया की सिद्धि में तो होते हैं। व्याकरण की गहरी बात है, मैं व्याकरण पढ़ा हूँ, उस समय मेरे समझ में नहीं आई थी, इतनी बारीक बात है, ख्याल कर लो आप। मानो कारक होते हैं, क्या क्रिया के कारक होते हैं, तो क्रिया सिद्धि में हेतु है। इस बात के कारकों का लक्षण क्रिया संबंधित कारकत्व, और अंत में ये सिद्ध किया है क्रिया, क्रिया की सिद्धि में कारक नाम किसी क्रिया जनकत्व कारकत्व, तो कार्य क्रिया जनक होता है, अरे परमात्म तत्व क्रिया से नहीं मिलता है। अरे क्रिया जनक कारक होते हैं, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण छो कारक क्रिया सिद्धि करते हैं, क्रिया से अगर कारक नहीं पहुंचता परमात्म तत्व कारण कैसे पहुंचेगा। कर्तृत्व तो नहीं होना चाहिए तो कारण कैसे पहुंचेगा, कर्तृत्व भी नहीं है आत्मा में तो कर्तापण भी नहीं है। अरे स्वतंत्र कर्ता क्रिया या स्वातंत्र सुरक्षित अर्था कर्ता सात, क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है उसका नाम कर्ता होता है। अरे कर्ता बनता है नुल त्रिचोक सूत्र से, उनसे नुल बनता है, नुल से हो जाता है, नुल नाकु आक हो जाता है, तो कारक शब्द बन जाता है। अरे कर्ता और कारक एक सूत्र है, परंतु पाणिनि जी ने कर्ता की संज्ञा और कर दी। कारक तो संपूर्ण क्रियाओं का कारक होते हैं छह, पर कर्ता एक होता कौन, क्रिया या स्वतंत्र है, जो क्रिया करने में स्वतंत्र उसका कर्ता होता है। तो कर्ता पड़ा भी परमात्मा को नहीं पहुंच सकता, क्रिया से परमात्मा कैसे पहुंच जाओगे। क्रिया और पदार्थ दोनों क्रिया प्रकृति के कार्य है, प्रकृति से अतीत न क्रिया है न पदार्थ है। जितने पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, क्रियाएं जितनी प्रकृति से होती है, तो कर्तृत्व नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा, उसमें कर्म कैसे पहुंचेगा, कर्ता पर भी नहीं है कर्म कैसे पहुंचेगा। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक हो उसका नाम कर्ण होता है। तो कर्ण सारे क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कृपा करना, दुरुपयोग मत करना, मैं आज बार बार प्रार्थना करता हूँ, करना जब जब करने छोड़ दो, उपकार करने छोड़ दो, हित करने छोड़ दो, क्रिया से ही होता है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ कर्म में बैठे हैं, तो करना आपके लिए चढ़ेगा। छत पर पहुँचने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, पर नीचे बैठों के लिए सीढ़ी की जरूरत है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ करने की जरूरत है, अंत में तत्व में वहाँ करने की जरूरत नहीं, करना सब समाप्त हो जाता है, तब तत्व की प्राप्ति होती है। क्रिया से पर तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व में क्रिया नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, तभी कर्ता भोक्ता पण छूट सकता है। अगर स्वरूप में कमता होता कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट सकता ही नहीं तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस बात में तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है मुक्ति में, तो क्रिया कैसे पहुंचेगी? अरे फल कैसे पहुंचेगा? कर्तृत्व क्रिया करना, भोक्तृत्व फल, क्रिया और फल दोनों इधर रह जाते हैं, तब तत्व की प्राप्ति होती है, तो सब मुक्ति होती है। अगर स्वरूप में आत्मा कर्तादि रूप से महाकांक्षिश तरी मुक्तता, अगर आत्मा कर्ता है तो मुक्ति मत चाहो, फिर मुक्ति होगी नहीं, खुद कर्ता रहेगा ही, भोगते भी रहेगा ही। इस बार आत्मा कर्तादि रूप से यदि ऐसा है तो महाकांक्षिश तरी मुक्तता, तो मुक्ति के तो खूब जाना कर लो, इसको किसी में आशा करो। ये बात तो वास्तव में स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं है, जब आप में कर्तृत्व मिटेगा तब उसकी प्राप्ति होगी। सजातीय कान से सब सुन सकते, आंख से नहीं सुन सकते, ऐसे कर्तृत्व रहित तत्व को कर्तृत्व रहित होकर आप प्राप्त कर सकते हो। आप कर्तृत्व रखते हुए, कर्ण रखते हुए, कारकों को रखते हुए कैसे प्राप्त करोगे? तो करना दुनिया के लिए, दुनिया के लिए करना, ये कर्म योग है। तो ये इसमें कर्ण साथ नहीं है, कर्ण निरपेक्ष साथ बताया, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण नहीं है, कर्ण सब गया प्रकृति के साथ में, संसार के साथ में, संसार की क्रिया सिद्धि, वस्तुओं की सिद्धि, दोनों उद्धार की बात उसमें अपने कर्ण को साथ में, अपने स्वरूप के लिए कर्ण नहीं है। तो कर्मयोग भी कर्ण निरपेक्ष साधन है, कितनी आश्चर्य की बात है। कर्मयोग है कर्म करना, कर्म योग दो चीज है, कर्म करना है वो योग के लिए, योग नाम है समता का, समता है परमात्मा का स्वरूप। तो करना किस लिए? जो हमने उल्टा किया है उसके पास अदा करने के लिए, ऋण दूर करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, जो सबसे स्वार्थ लिया है इस बार स्वरूप का स्वार्थ चुकाओ। तो अपने चुकाने के नियत हो गए चुकाना है, और वो होगा कर्म योग। तो कर्म नाम तो है आरूढ़ और मुनेर योगम कर्म कारण पूछते, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है। योगारूढ़ सेवा क्षमा कारण पूछते, उसी योगारूढ़ शांति है वो कारण है। शांति एक ये वास्तव में ध्येय तत्व नहीं है का शांति, शांति कर्म योग का फल है। त्याग करने से शांति मिलेगी, अरे शांति में रमण न करने से तत्व मिलेगा। अरे शांति में रमण करो राजी हो जाओगे, सुख सकने बदनाति ज्ञान संग इंसान कर, ये शतगुण बनेगा, आप बन जाओ शतगुण में भी। जैसे तमोगुण बांधता है, रजोगुण बांधता है, ऐसे सतोगुण भी बांधता है। निबद्धंती महो सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबद्धंती महाबाहो देह देह अभ्यम अविनाति देही को, ये तीनों गुण बांधते हैं। तो तीनों गुणों का संग है, वही जन्म मरण का कारण है, कारण संग जन्म सुख, तो इसमें बंद होगी। तो इनसे मुक्ति होना है तो क्रिया और पदार्थों से ऊंचा उठना है। पदार्थों में सब शरीर आ गए, पदार्थ आ गए, सब मात्र वस्तु आ गई पदार्थ में, और उसकी क्रिया आ गई, क्रिया आ गई, क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का कार्य है। इनसे ऊंचा उठने से तत्व की प्राप्ति होगी। तो कर्मयोग क्या है कि दूसरों के लिए, तो करने का प्रवाह केवल दूसरों के लिए रहा, आपका स्वरूप शुद्ध आपसे आप रह जाएगा। उसको प्राप्त करना नहीं, उसका चिंतन करना नहीं, चिंतन तो मन लगो मिलाओ तब करोगे ना, या मन लगाओ क्रिया का कारक प्रक्रिया के साथ आपको पड़ेगा, प्रकृति की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की सहायता के बिना कुछ कर ही नहीं सकते आप। इस बात इन सहायता लेने का त्याग कैसे करोगे? इनकी सहायता लोगे तो उनका आदर करना पड़ेगा, तो फंसना पड़ेगा। इस वास्ते भक्ति में केवल भगवान को पुकारना है, वो भी कर्म निरपेक्ष साधन है, कर्मयोग भी कर्म निरपेक्ष साधन है। अभी जो मैं कहता हूँ वासुदेव सर्वम, ये भी कर्म निरपेक्ष साधन है। सब परमात्मा, सभी परमात्मा है, तो परमात्मा कोई क्रिया है जो कर्ण साध्य होगी, कर्तृत्व से होगी, इसमें कर्म निर्कर्म की अपेक्षा नहीं है। इसमें सब परमात्मा ही है, तो अपने सब छोड़ करके एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, तो फिर क्रिया और पदार्थ छूट जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी सुगमता से। सब परमात्मा है, तो इसमें संसार दिखता है, इसमें है रूप से क्या है? सत्य है, ये चीज ऊपर दिखती है, ये है नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। ये तो विद्यमान सत्ता विद्यमान क्या है? संसार की कोई भी सत्ता विद्यमान है? मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि भगवान ने कैसे शब्द लिखे, ना शब्द को विद्य दे भाव ना भाव विद्य दे सत अश भूमि और दिव्य सत्तायाम और भू सत्तायाम, सत्ता की सत्ता की तीनों, ना सदो विद्यते भावो असद भाव न विद्यते ना भावो न अभावो विद्यते ना भावो विद्यते सत असत का अभाव विद्यमान नहीं है। भू धातु अस धातु विद धातु सत्ता ही सत्ता, मनुष्य संसार है ही नहीं दूजी को, उसमें कितनी विचित्र बात कही है, अर्थ में कई तरह से किया है, पर मेरे बहुत आश्चर्य आता है क्या भगवान की वाणी विचित्र है। एक सत्ता ही सत्ता है, सिवाय कुछ है ही नहीं। ये दिखता है संसार, ये दिखने वाला कोई एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है, इनकी सत्ता है ही नहीं, निरंतर नाश की तरफ जा रहे हैं। लोगों के वहम होता है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, सब मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, हमारा व्याख्यान मर रहा है, जितना हमने कह दिया तो मर गया, समाप्त होते ही स्वामी मर जाएगा, सब क्रिया नष्ट हो रही, नाश हो रही है, जो रह रहा है वो तत्व है, उसमें कभी विकार हुआ नहीं, कभी विकार होगा नहीं, वो तत्व सत्य है, उसी को प्राप्त करना है, ये मनुष्य जन्म की सफलता उसी में है। तो कर्तव्य क्या है कि दूसरों की दूसरे हित करना, तो कर्ण कहाँ करेगा काम, कर्ण क्या करेगा इसमें, तत्व ज्ञान में कर्ण क्या करेगा, भक्ति में कर्ण क्या करेगा, सब भगवान को अर्पण कर दिया, कर्मयोग में सब अर्पण कर दिया संसार के, और उसे अर्पण कर दिया सब उस भगवान के, और ज्ञानी ने अर्पण कर दिया प्रकृति के, अपने में करना रहा ही नहीं, ना करते तो रहा ना भोगते तो रहा, उन्हें प्रकृति को दे दिया। प्रकृति में जाने में जरा सावधान ज्यादा होना पड़ा है, क्योंकि करते तो अभिमान जल्दी मिटता नहीं है, बहुत जन्मों से है ये, इस वास्ते ये सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, गुणा गुणेशु करते इंद्रिया इंद्रिया करते प्रकृति उसकी दीवाने नान्य गुण करता रव यदा दृष्टान पश्यति, गुण ही गुण करता है, इंद्रिया ही करता है, प्रकृति ही करता है, अपने करता नहीं, अकर्ता रम स पश्यति, केवल प्रकृति कर रही है, ये करना उधर गया तो कर्ण कर्ण हमारे पास रहा ही नहीं, कर्ण निरपेक्ष बिल्कुल त्याग है, वो कर्ण निरपेक्ष है, ग्रहण तो कर्ण सापेक्ष होगा, त्याग में कर्ण क्या करेगा, त्याग करना है, कर्ण की जरूरत क्या है, क्रिया की सिद्धि करनी नहीं है, मतलब छोड़ना है, ये कर्म करती प्रयोग और भाव कर्म प्रक्रिया, इनको समझने में हमें जोर पड़ा है, पढ़ते थे अभी भाव कर्म समझ नहीं आया, पहले ये कर्म करती प्रयोग समझ में नहीं आया, अब स्पष्ट होता है, साफ होता है, ये क्रिया बनाने का है ही नहीं, केवल हित के लिए, तो कर्तव्य केवल दूसरों का हित करने करता है, तो करने की शक्ति दुनिया के हित के लिए, जानने की शक्ति स्वरूप को जानने के लिए, और मानने की शक्ति प्रभु के लिए, और जो मानते हो संसार है, माँ बाप है, ये अपने जानने का दुरुपयोग है, ये है नहीं, अपना नहीं है, ये जाने या आप जाने नहीं है, आप कई विद्या पढ़ गए, कई शास्त्र पढ़ गए, कई गाना बजाना सीख गए, कई हुनर सीख गए, ये जानना नहीं है, ये तो जानने में फंसना है, मानना केवल भगवान को परमात्मा, वो मानने की है और अनुभव करने की है, दूसरा भी मान करके अनुभव करेगा, कुछ जाना नहीं सकता परमात्मा को, स्वरूप का बोध हो सकता है, वो भी कृपा से होगा पर बोध हो सकता है, परमात्मा नहीं जान सकते, परमात्मा मान ही सकते हो और प्राप्त कर सकते हो, तो मानने की है, तो करने की सब शक्ति दुनिया के हित में लगा देना है, ये करनी होगा केवल हित में, हित करना है केवल सबका, सुख पहुंचाना है सभी को, आराम पहुंचाना है सबको, सबका कल्याण करना है, अपना तो करना है ही नहीं, अपने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना तो कल्याण ही हो जाएगा, सब कल्याण हो जाएगा आप साहब, और क्या करना को बाकी रहेगा, तभी तो जन्म मरण होता है, करना पाना है, दो ही जन्म मरण कारण है, ना पाना है ना करना है, पढ़ाई कुछ नहीं है, मैं करना कुछ नहीं है, तो मुक्ति के सिवा और क्या होगा बताओ, शुद्ध है सिद्ध मुक्ति, स्वाभाविक सिद्ध है, तो कर्तव्य क्या है कि दूसरों का हित, तो हित ही करना है, हित ही सोचना है, हित की भावना रखना है, कभी किसी के अहित में कभी मन हमारा ना लगे, ना अनुमोदन करे ना करवावे, करना कराना अनुमोदन तीन बात है, करना और करवाना और अनुमोदन करना, कृत कार्य अनुमोदित अहिंसा कैसी तरह की बताई है अहिंसा, इसमें ये अपने लिए नहीं करना दूसरों के लिए ही, तो दूसरों का हित कैसे हो, ये भाव से कर्तव्य ये आपका ठीक हो जाएगा, सबका हित जहाँ रहो जिस समुदाय में रहो उन केवल उनका हित करना है, उनका हित सोचना है, हित में लगना है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन बिल्कुल साफ सफल हो जाएगा एकदम। अरे अपने लिए करोगे तो बंधन हो जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ करना है ही नहीं, करना तो उसमें और जो अभाव हो, हमें पाद पाद पैदा करना वो भी हमारे लिए, और क्रिया का आरंभ, क्रिया का भी आरंभ होता है अंत होता है, और पदार्थ का भी लाभ होता है वियोग होता है, तो जिसका आदि अंत होता है वो हमारे लिए है ही नहीं। क्रिया कैसे है हमारे लिए, पदार्थ कैसे हमारे लिए हुआ, हम तो नित्य रहने वाले, अरे क्रिया समाप्त होती है उत्पन्न होने समाप्त होती है, अरे पदार्थ संयोग होता है वियोग होता है, तो पदार्थ क्रिया प्रकृति का कारण नाशवान है, ये अविनाशी को क्या निहाल करेगा अपने को, इसमें त्याग होगा, आपको त्याग करो, त्याग करने से आपका संबंध विच्छेद होता है दुनिया से, प्रकृति से सबसे संबंध विच्छेद होता है, कर्मयोग से वो विच्छेद हुआ तो फिर रहेगा स्वरूप रहेगा स्वतः ही, उनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो है जीवन प्राप्ति हो जाएगी, ये स्वतंत्र होती है। अब स्वतंत्र हमारी हुई, हम मुक्त हुए तो हम अंश किसके, परमात्मा के, उस परमात्मा के शरण होना, ये भक्ति हो गई। मानो एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा, और बीच में है जीव, थोड़ा अंश प्रकृति का ले गया, थोड़ा अंश परमात्मा का ले लिया, दोनों मिल गया, ये जीव बन गया। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति का ले लिया, स्वयं परमात्मा का अंश ले लिया, तो प्रकृति के प्रकृति लगा दिया तो स्वतंत्र हो गया, अरे स्वतंत्र भगवान के शरण हो गया तो भक्त हो गया, और संसार के लिए दे दिया तो कर्मयोगी हो गया। ये तीज बात है, यही तो कर्मयोगी है, दुनिया के लिए कर्मयोगी, और प्रकृति में दे दिया तो ज्ञान योगी, और परमात्मा को दे दिया अपने आप परम दे दिए भक्ति होगी। ये क्रम है, वो शंकराचार्य में क्रम बताया, पहले कर्म योग भक्ति योग बाद में ज्ञान योग, गीता में ज्ञान योग की अपेक्षा भक्ति योग की बात विशेषता से कही है, ये बात विशेषता से हमें मालूम दी, क्योंकि अंत में भक्ति है, पहले भी भक्ति है, बीच में भी भक्ति है, बीच में अध्याय है जिनमें भक्ति का बहुत विशेष वर्णन है, तो भगवान के अर्पण हो जाओ, भगवान का अंश भगवान को दिया, संसार का अंश संसार दे दिया मुक्ति होगी, संसार का अंश संसार को दे दिया मुक्ति, और परमात्मा का अंश परमात्मा दे गया तो भक्ति, और अपना संबंध नहीं रखा या मुक्ति, अपना संबंध नहीं रखा मुक्ति होगी, छूट गए मुक्ति के बंधन से, मुक्ति होती है बंधन है प्रकृति के साथ में, अपनापन कर लिया ये बंधन हो गया, और अपना छोड़ा मुक्ति हो गई, स्वतंत्र हो गई, और परमात्मा के बीच बता दिया ये भक्ति हो गई, तो परमात्मा ही परमात्मा रह गए, मैं अपना है ही नहीं, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वासुदेव शर्म क्या रहा, वासुदेव शर्म ये सिद्धांत गीता का, वासुदेव शर्म रहा परमात्मा ही परमात्मा रहे, ना मैं रहा ना तू रहा, मैं और मोर तो और तीन माया, मैं और मेरा तू और तेरा, यह उसका वह उसका, ये चार बात हुई, तू मैं यह वह, तो मैं और मेरा, और तू और तेरा, और यह और इसका, वह और उसका, ये आठ हो गए, ये सब माया है, ये प्रकृति, मैं मेरे की जीवड़ी गड़बंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम आधा, मैं मेरा है ही नहीं, निर्मो निरहंकार शांति में गति, निर्मो निरहंकार समझ लो कर्मी, कर्मयोग से निर्मो अहंकार, भक्ति से निर्मो निरहंकार, ज्ञान में अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्ममा शांतो ब्रह्म भया गर्भवती, इसमें निर्मो निरहंकार, उसमें अहंकार पहले है पीछे ममता का त्याग है, इसमें ममता का पहले पीछे अहंकार का त्याग है, ममता अहंकार से रही तो बात खास बात है, तो कर्मयोग में मेरा मैं और मेरा अपना आप दुनिया के हित में लग जाता है, मैं अपना भी हित में लग गया, मेरा अपना भी हित लग गया, तो मैं अपने में जड़ अंश है वो परमात्मा की तरफ चला गया, हमें कर्ण की जरूरत कह रही है, अहम भी नहीं रहा तो कर्ण की कहाँ अपेक्षा रही, करता भी नहीं रहा, हमें कर्तृत्व नहीं है भोक्तृत्व नहीं है, बस मुक्त है जैसा स्वरूप है जैसा रह गया, इस वास्ते कर्तव्य क्या है, कर्तव्य सेवा है, कर्तव्य सेवा में, और जानना है अपने स्वरूप में, मानना है परमात्मा को, तीन ही शक्तियां हमारे में है, तीन ही शक्तियां का सदुपयोग हो गया, जानने की शक्ति भगवान में लगाओ, भगवान जान नहीं सकते, हमारी बुद्धि कितनी गई, हमारी शक्ति कितनी है, भगवान अनंत अपार है, गीत को कैसे पकड़ दोगे जब हाथ में, नहीं मान लेंगे भगवान है, सबके ऊपर एक तत्व है ऐसा विलक्षण है, उसको ब्रह्म कहते, ब्रह्म परमात्मा थी भगवान थी सब जीते भागवत में पहले ही आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये शब्द कहा जाए, ब्रह्म कह दो, भगवान कह दो, परमात्मा कह दो, ये शब्दों से उसका वर्णन होता है। अब क्या करें, शब्द पहुंचता तो नहीं है, पर हम लोगों की भाषा में हम ये कहें हमारी भाषा से, तो हमारी भाषा में और क्या कहें, भगवान कह दें, परमात्मा कह दें, ब्रह्म कह दें, उस परमात्मा ना ब्रह्म बस तो ये बात है सर। अब इसमें कोई बात है पूछ लो, कोई बात कही है वो शंका हो तो पूछ लो, उस समय होने वाला है। ये तीन शब्दों पर कर्तव्य नाम है, दूसरे का अधिकार, अपना अधिकार छोड़ देना, दूसरे के अधिकार की पूर्ति कर देना, नाल हमारे पर दूसरों का अधिकार है उस अधिकार की तो पूर्ति कर देना और अपना अधिकार छोड़ देना। माँ बेटा चाहते लड़का मेरा काम करे, ये तो है कामना, यार अपना काम कर दिया, लड़का को ब्याह दिया, पढ़ा तैयार कर दिया, ब्याह दिया और बड़ी बड़ी पांति उनको दे दिए, अब बना बनी पता अपना काम हो गया पूरा, सेवा कर दो। उसका काम ये है कि जिसने पढ़ाया है, जन्म दिया है, सेवा करूं, ये उसका कर्तव्य है। तो माँ बाप पर अधिकार है तो अपना अधिकार छोड़ दिया, अरे पुत्र का काम करना है सेवा, ये है माँ बाप का अधिकार, अरे कर्तव्य पुत्र का, और पुत्र का अधिकार है हमारे सेवा देना, हमने सेवा कर दी पूरी पारी तो भगवान ने आवाज निकल गई, तो कर्तव्य अपना पालन करना है, अधिकार दूसरे का रखना है, ये कर भी हुआ है। कोई बात पूछ रहे हैं तो पूछ लो, प्रश्न है आपका वो बता दो। ये शब्द में ये मतलब है कि जो भूत प्राणी है ये प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, प्रकृति को प्राप्त होते हैं, इनमें हट काम नहीं देगा। जैसे मोटर खराब हो जाए उसे धक्का लगाओ काम नहीं हुआ, जितने से मशीन ठीक करो ठीक हो जाएगा, ऐसे निग्रह नाम आपकी जबरदस्ती नहीं करेगी, सब प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, आप हटके क्या काम करेगा, उसको समझाओ कहाँ गलती है, उसको समझाओ तो मोटर को पुर्जा ठीक कर लो उसकी चलेगी, ये उसका अर्थ है। अब इसमें शंका हुआ लो, आप शंका करते जाओ मैं उत्तर देते रहूंगा। मानो निग्रह किंग सती अर्थ है हट इसमें काम नहीं देगा, तो क्या काम देगा, अगर श्लोक में बताया है इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्म गत से, ये तुम्हारे काम है कि राग और द्वेष के वशीभूत काम मत करो, प्रकृति पर अधिकार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, संबंध छेद हो जाएगा, हट करो केवल जबरदस्ती काम निकले, तो राग द्वेष मिटाना है ये पूर्जा ठीक करना है, और हट मन धक्का दे रहा थी मोटर को कहां तक जाओगे, निग्रह ये है, निग्रह संघर्ष होते हट काम नहीं देगा, रोकना काम नहीं देगा, अगर ये उपाय बता दिया अच्छा दृष्टांत दिया मैंने, मोटर का ही दृष्टांत दिया, मोटर का मोटर खराब हो जाए तो हम धक्का कर ठीक ले जाएंगे, ये तो दृष्टांत दिया राग और द्वेष, जैसे आगाड़ी का श्लोक ये कहता है इंद्रिय से अर्थ है, हर एक इंद्रिय अर्थ है राग और द्वेष है, काम का पर तो काम का त्याग करो, काम में कैसे राग द्वेष और सेवा करो ठीक हो जाएगा। मोटर के भीतर में जो खराबी है उसको न निकालो और धक्का देकर मोटर को कर लोगे ठीक, तो आप हट करके काम करते हो इससे ठीक नहीं होगा, अपने जो खराबी आई है उसमें खराबी क्या है राग और द्वेष, ये दो खास खराबी है काम और क्रोध, राग और द्वेष, कहीं काम और क्रोध लोभ बता दिया तो कामना है वो धन की है भोगों की है, धन की कामना को लोभ बता दिया, भोगों की कामना को काम बता दिया, बाद आने से क्रोध आते उसको क्रोध बता दिया, सीधी बात है, इनका त्याग करो फिर ठीक हो जाएगा, धक्का लगा ठीक नहीं कर सकते, दृष्टांत दिया मैंने। मोटर का। तब समय हो गया। प्रश्न हाँ बोलो। ये प्रश्न है, उत्तर इसका यह है, हाय हाय भगवत प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये उत्तर है, यही प्रश्न है, यही उत्तर है। कैसे हो, क्या करूं, भगवत प्राप्ति कैसे हो, मैं नहीं जी सकता, मैं भोजन नहीं कर सकता, पानी नहीं पी सकता, नींद नहीं ले सकता, हंसी दिल नहीं कर सकता, कुछ सुख भोग नहीं सकता, भगवत प्राप्ति कैसे हो, हाय हाय भगवत प्राप्ति कैसे हो, किसी की पूछने की जरूरत प्राप्त हो जाएगी, ये उत्तर है इसका। बोलो शंका तो बोलो। त्याग हो जाएगी सबका, नारायण दिहाई लगन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, ये सुहात ही नहीं तो सुहात निबंधन होगा ही नहीं, भगवत प्राप्ति होगा और होगा क्या, क्यों लिए इच्छा, केवल इच्छा मात्र से परमात्मा मिलते हैं, संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता, धन की इच्छा भी और उद्योग भी करे और प्राप्त साथ दे तीन तब संसार की सिद्धि होती है, धन संपत्ति भी हो गए अपनी इच्छा भी हो यार उद्योग भी करे और प्राप्त साथ दे, प्राप्त नहीं होता तो घटा हो जाता है, तो तीनों से होती है, इस इच्छा मात्र से केवल चाहना मात्र से, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है, चाहना मात्र से भी चाहना मिट जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है, तो संसार की चाहता निवृत्त हो गई, भगवत चाहता पूरी हो गई, चाहना मिट की प्राप्ति हो गई। कबीर मनवा एक है भाव जहाँ लगा, भाव हरि की भक्ति का भाव विषय कमाए।